Szervusztok, kedves hallgatók! Négyen ülünk ma itt a stúdióban. Csonka Liberta, Murányi Pali, Puzsé Robert és én. Ezt majd megfejtitek, hogy ez ki lehet. Az a helyzet, hogy még ennél is szövevényesebb a feladvány, ugyanis január 19-én felvettünk egy adást, amit február 21-én adtunk le, amikor én már külföldön voltam. A Nagy Gergővel, a Palival és velem, és a posztromantikáról beszélgettünk általában is, meg talán párkapcsolati vonatkozásban is, és mivel akkor a Robi nem szerepelt az adásban, ezért a bejátszóban a Robi hangja szerepelt, hogy az ő gondolatai is jelen legyenek. Most itt van a Robi, de lejátszom azt a bejátszót. Most nem a Robi fog beszélni. A Jézus Krisztushoz tartozó megváltástan az sajnos megrendült a felvilágosodás nyomán, és kellett helyette valami megváltástan, és ahogyan a romantika lépett be a baroknak a helyére, a barokban, vagy korábban a középkorban még az Isten állt a világ fókuszában, a romantika már a felvilágosodás után már nem az Isten, de valami ember feletti. Valami ember feletti kell, hogy legyen. És akkor itt az Übermensch-től elkezdve a mítikus ember, a mítikus korok embere, a megváltó ember, az a megváltó, aki Petőfi, Lord Byron, sajnos a romantikának ez a megváltástana, a zseni kultusza a Hitlerben kulminált, és hát bizony a szerelem, mint megváltástan. És itt kapcsolódtunk rá a legutóbbi adásban erre a témára, Robinak ez a bejátszója szépen fölvezette, hogy a romantika hogyan hozott létre egyfajta transzcendens aurát az egész szerelem és a megváltó nagyő köré, és hogy helyezte a transzcendens térbe a párkapcsolatot, meg az élet azóta szerintem, de igen. És ez annyira jól működött, ez az egész történet, hogy a mai napig az egész popkultúrát ez szövi át. Tehát a popkultúrában, akár a zenére, akár filmgyártásra, akár akármiféle egyéb popkultúrás termékre gondolsz, az mind előszeretettel használja ezt a nagyon-nagyon kellemes, romantikus elképzelést arról, hogy találkozol a földi megváltóval. Meg se kell halnod már, hogy a megváltóddal találkozzál. Elég jól berúgni egy este, és egy buli helyen már is találkozhatsz a megváltóddal, és onnantól kezdve holtodiglan boldogságban fogtok együtt élni. És a mítosz, hogy valahol odakint a világban ő ott van és vár téged, ahogyan te várod őt. Valaki, akit neked teremtett az Atya Úristen, valaki, aki a te benned lévő hiányt hézagmentesen kitölti, valaki, akivel kölcsönösen ki tudjátok egészíteni egymást, és ő természetesen valahol ott van, ahol elérhető a számodra. Tehát nem Latin Amerikában, a valamelyik São Paulo-i favellában, meg nem 300 évvel ezelőtt, és nem 300 évvel ezután, hanem ma, és belátható időn, és belátható, elérhető távolságon belül, valamelyik szórakozó helyen, ahova ma este te akár el is mehetsz. Igen, így. És hát erre építettük fel az előző műsorban azt a koncepciót, hogy hát a statisztikák ugye nem azt mutatják, hogy ez egy jó leképezése lenne a valóságnak, és az életközösségeket jól leírná ez a fajta elképzelés, hogy na, végül összejöttek, nagyon sok kínlódás után, három Long Island klasszik megívása után, és onnantól boldogan éltek, amíg meg nem haltak, hanem az történik, hogy statisztikailag a házasságok 70-80%-a megy szét, ami azt jelenti, hogy a házasságban nem kulmináló párkapcsolatoknak valószínűleg 99%+ az szétmegy, és nem képződik belőle egy holtodiglan életközösség. Vagy gyerek legalább. Vagy legalább gyerek, igen. És hát ezt nagyon, nagyon szépen kifejtettük itt a Gerivel, meg sokat rágódtunk ezen, és akkor pont Oszi, te mondtad ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy hát Egyrészt bántjuk ezzel esetleg a romantikának, mint koncepciónak a kedvelőit, másfelől pedig, hogy nagyon gépiesek vagyunk ebben a dologban, és nagyon, nagyon maszkulin álláspontot képviselünk, és mennyivel hitelesebb lenne ez az egész történet abban az esetben, hogyha lenne a körünkben egy hölgy is, aki hasonló elképzeléseket vall erről az egész történetről. Ezért már Robi is itt van. Igen, ezért meghívtuk Robit a mai műsorba, jaja. Berta, te, aki Liberta vagy, és ezt szokjátok meg, én csak Lipsinek hívom most már, te egyetértesz azzal, hogy nő kell ahhoz, hogy egy feminin, vagy egy gyengédebb, vagy egy szelidebb álláspontot képviseljen, vagy, és ez egy furcsa irányt venne a beszélgetés, ha utána ezzel maradnánk rajta, de szerinted ez egyébként valid? Tehát úgy érzed, hogy kellettél ehhez, vagy én éreztem úgy, hogy kell valaki hozzá, aki nő, és... Vagy a nemed indokolja a jelenlétedet, vagy pedig a nézőpontod. Uh-huh. Tehát ez a fő kérdés. Uh-huh. Az lehet, hogy akkor majd ki fog derülni így a beszélgetés során, hogy tudok-e olyan nézőpontot idehozni, amivel esetleg a ti érveléseitek valahogyan máshogyan alakulnak. Például úgy gondolom, hogy amit most itt felsoroltatok, abban én azt gondolnám, hogy itt nem is a romantika az a probléma, vagy az übermensch, vagy az ember feletti maga ez a jelenség, hogy az emberben keressük a szerelmet, hiszen emberek vagyunk. Tehát mi, hol keresnénk esetleg az állatban? Na hát jó, majd erre kérdezik. Nem, a szerelmet az emberben az oké. Okay. A szerelmet az emberben az oké. Okay. A megváltást a szerelemben az a nem oké. Okay. Oké. Okay. Na, és akkor itt mondanám azt, hogy ne az emberben keressük, nem emberben kint, hanem talán áthelyezném a kapcsolatba. Kapcsolatban, a kettőnk közötti kapcsolatba, vagy a hármunk közötti kapcsolatba, tehát a kapcsolódás mentén van lehetőség arra, hogy valami megmutatkozzon, és akkor itt most már is azt tudom mondani, hogy innen könnyebb kilépnünk a transzcendensből, vagy jobban megértenünk ezt a barokk hagyományt, amikor, vagy a vallásos hagyományt, ugye, amikor az ember kapcsolódni szeretett volna valahogy. Hát lehet, hogy akkor még annyira vadak voltak, nem voltak gyöngédek az emberek, tehát hogy el tudom képzelni így a filmekből, mert láttam olyan középkori filmeket, ahol olyan durvák voltak az emberek, hogy valahogy a gyöngétséget lehet, hogy magukban találták meg, vagy az isteni képben, a transzcendensben, az imában. Lehet, hogy úgy beszéltek magukhoz az imán keresztül, amivel egyszerűen olyan érzésekkel találkoztak, amivel most... Lehet, hogy a szerelmes beszéd, vagy a romantikus beszéd, tehát hogyha én elkezdek hozzád így beszélni, Pali, akkor az a hatást gyakorlunk a kapcsolatunkra. Oké, visszaadom a szót. Jól értem, hogy mondjuk abban a korban, ahol azért még a vérre menő párbaj, meg a különböző rögtönítélő bíróság mentén való kivégzések, meg a családodra konkrétan fegyverrel és tűzzel törők vesznek téged körül, és a várfalnak még éppen értelme van, de évszázadokon keresztül meg az egyik legfontosabb dolog volt. Ott az, hogy te gyengéd legyél, meg sebezhető, az szinte megengedhetetlen volt, csak egy nagyon-nagyon hátsó biztonságos szobában, és mivel a párkapcsolatban ez végre kiszabadulhatott, ezért ez nagyobb jelentőséget tudott, mint ma. Nem bezzeg ma viszont lehet, hogy a két szereplős romantikus párkapcsolat az utolsó reménység arra, hogy a közösség nem esik szét. Tehát, hogy kettő szereplője még mindig van, valamikor ez törzs volt, valamikor nagy család volt, most már nem is párkapcsolat, már rég egyedül vagyunk szerintem, de még ebbe kapaszkodunk, mert a kettő az még mindig közösség, az egy viszont már nem az. Hirtelen nagyon sok minden följött. Először reflektálnék arra, amit a Liberta mondott, hogy én nem gondolom azt, hogy a történelmi időkben nem létezett gyengétség. Hát ha mondjuk az ógörög vagy a ókori római verseket megnézed, egy Ódiát, Ámót megnézel, akkor azért ott, tehát föltalálták már a gyengétséget az ókorban is. Akkor is tudták szeretni. Hárman tudtak írni, és az egyikük írta. De nem azt a minőségűt, mint amilyen az új szöveg. minőségé. Nem azt a minőségűt, mint amilyen a keresztény, az ős keresztény katakombákban zajló gyengétség. Tehát például az antikvitásban nem volt gyakorlat az öregeknek a gondozása. Az nem volt gyakorlat az elesetteknek, a betegeknek a gyógyítása. Ott alapvetően egy modern kifejezéssel élve egy nagyon archaikus szociáldarvinizmus működött. Az már a kereszténységnek a vívmánya, hogy az ember az felelős a másik emberért, hogy az a melegség, az, ami a személyességet képezi, ami a személyességnek az igazi tónusát adja, az azért az antikvitásban még inkább egyfajta ilyen ridegközöny volt. Nagyon szofisztikált ridegközöny. Hát illetve egy lelki gyakorlat, hogy az életnek a részével megéljem ezeket a részeket, tehát amikor a halált várom, tudom, hogy meg fogok halni, nem feltétlenül a másiktól vártam azt, hogy mi lesz majd velem az öregkoromban, hanem ez az én feladatom volt valójában átélni ezeket a lehetőségeket, amik megtörténhetnek az életben. Viszont itt most a mai korban szerintem azért most itt az Oszi felvetette azt, hogy a párkapcsolat az utolsó ilyen közösség. Én azért azt gondolom, hogy a párkapcsolat, vagy ez a kép, ez az idea, hogy a párkapcsolatban lehet valami megváltás, ez egy olyan kép, ami nagyon sokszor éppen megakadályozza a valódi közösségeknek a kialakulását. Pontosan a párkapcsolatnak az az exkluzivitás, amiben azt gondoljuk, hogy attól személyes egy kapcsolat, hogy más nem tartozik oda, nem attól személyes, hogy sokak közül van ez az egy, akivel valamilyen módon kapcsolódok, tehát a kapcsolati minőségem az, ami meghatározza a személy, a kapcsolatunkat. Tehát igaziból ez a fajta hát ilyen messiás várás a másikban, az, amiről szerintem beszélni szeretnénk, hogy ez a posztromantikus helyzet, hogy ez egy nagy tévedés, és elvezethet oda, hogy aztán lineárisan így újabb és újabb messiásokkal átéljük. És akkor még azért ezt ide tenném, hogy szerintem azért a romantika az egy nagyon-nagyon jó eszköz másra, nem erre, tehát nem ebbe az irányban vinném el, majd térjünk vissza erre. Igen, a legutóbbi alkalommal egy kicsit elhanyagoltuk azt a részét a dolognak, hogy a posztromantika az nem azt jelenti, hogy nagy vörös filccel áthúzzuk a romantikát, meg az érzelmeket, meg a szerelmet, mint olyat, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy behelyezzük egy kontextusba, egy gondolati térbe, a helyére kerül ez a dolog, mert hogy ezt a dolgot körülveszi egy csomó egyéb konstrukció, amiket ha azt szeretnénk, tehát ha alapvetően az a célunk, hogy egy életközösségben tudjunk egy másik emberrel együtt élni, akkor túl kell látnunk ezen a nagyon basic, romantikus ilyen mesebeli koncepción. És a posztromantika, amiről a múltkor is beszéltünk, végül is egy szó vagy kifejezés arra, a romantika meghaladása, a romantika inkább keretbe helyezése, hogy ha megéled a romantikus érzéseidet, akkor mi a teendőd, milyen párkapcsolati modellt tudsz fölépíteni egy nagy szerelemből, ami történetesen nem a 99,5% lesz, ami szétmegy a fenébe, hanem történetesen mondjuk hosszú távon tényleg együtt tud maradni, és egy életközösség lehet belőle. És ennek a keresése végül is a posztromantikus párkapcsolati modellnek így a variálása meg a cincálása, és azért érdekes ez a téma, mert amúgy ehhez egy csomó olyan ilyen szellemi meg érzelmi bakugrást kell megtennie az embernek, ami hát nagyon nem jön intuitívan, és belülről nagyon nagy ellenállásokat fejt ki. A posztromantikus kapcsolat az tulajdonképpen azt jelenti, hogy sokkal inkább az agyunkkal hozzuk meg ezt a döntést, mint a szívünkkel, vagy a genitáliánkkal, vagy mit jelent igazából? Hát alapvetően azt jelenti, igen, hogy jó, tehát a romantika alapvetően azt mondta, hogy megtalálod a megváltódat a szerelemben, előbb vagy utóbb, aki tökéletes lesz, onnantól kezdve neked nincs dolgod ezzel az üggyel tovább, fókuszálhatsz az életed egyéb kihívásaira, megtaláltad az igazit, és az igazi onnantól kezdve neked a tökéletes társ lesz minden, minden vonatkozásban. Nem kell megváltoznod neki sem, minden semmi, azonnal semmilyen változás nem kell, tökéletesen de ezért sokan állítják azt nélkül szerintem, hogy, hogy tényleg nagy őt találnak, tényleg viszonylag korán, ugyanakkor kell bele munkát fektetni, és igen, ők még mindig romantikusak, tehát azért ne csavarjuk ki a kezükből azt, hogy ők azért úgy gondolnak a szerelemre, ami élethosszig tart, ami akár megváltó jellegű, hogy kell, igenis kell bele munkát tenni. Én az előbb is azt mondtam, hogy, hogy ne dobjuk a kukába a romantikát, mint fogalmat, csak helyezzük egy nagyobb keretrendszerbe. Jó, tehát általános esetben így indul egy kapcsolat. De a későbbiekben ehhez hozzá kell tenni egyéb elemeket is, mert nyilvánvalóan nem közlekedik a valósággal az az elképzelés, hogy az, akit te akiben nagyon beleszerettél, ott abban a kocsmában a három Long Island Iced Tea elfogyasztása után, az neked onnantól kezdve a tökéletes szexuális partnered lesz, a tökéletes romantikus partnered intellektuálisan, és a hobbiaidban is a legjobb partnered lesz, a könyvelőd lesz, a pszichológusod lesz, a házvezetőnőd lesz, és úgy általában, nyilván most ezt férfi szemszögből soroltam még fel a ezeket. Még a vízvezetékszereléshez kéne egy kicsit. Ez fordítva, az már női szemszög, igen. Köszönöm, szóval, én köszönöm, hogy felszólt. Szóval, hogy ez nem így működik a valóságban, ezt mindenki tapasztalja, de ez az elvárás, és abban az esetben, tehát az a lényeg, hogyha a romantikus abstrakciós térben vagy, és úgy vagy együtt egy emberrel, és ő nem nő föl ezekhez az elvárásokhoz, akkor nem az a válaszod erre általában, hogy akkor kezdjünk el dolgozni a párkapcsolaton, kezdjünk el beszélgetni, keressük meg, hogy mi a helyzet, hanem a romantika maga azt az egyszerű választ mondja erre, hogy nem a megfelelő embert találtad meg. Szakíts vele, és keresd tovább a nagy őt, és akkor majd megtalálod azt, aki az a checklistán az összes funkciót ki tudja de neked. De ezt nem a romantika súgja, hanem a fogyasztói rutin. A kettő pontosan, nagyon szépen kéz a kézben jár, azért ezt ne feledjük pontosan el. Pontosan azt a rutinodat mozgósítod, amiket a szupermarketben. Tehát megveszed, elfogyasztod, és persze ahhoz, hogy eldobd a csomagolást, miután kiürítetted, az kell, hogy meggyőzd magadat és a környezetedet arról, hogy ő nem az igazi, és ezért még muszáj válogatnod. De ha igazán őszinte vagy magadhoz, akkor el kell ismerned, hogy igenis az igazi volt, csak hogy ez nagyjából 2-3 évre szavatos, ez az igaziság. Nem igaz, hogy valaki igazibb lesz, aki majd egy életre vagy egy fél életre elég jó lesz. Ő az igazi volt, csak az a helyzet, hogy ez jelenleg ennyit tud, ennyi idő alatt fogyasztod el, ennyi idő alatt nyűvöd el, mint egy rossz cipőt, és már nyűg. Hát igen, mert jön a természetes dolog, mondjuk az, hogy a változás. Itt jön be ugye ez a nagy antik dolog, amikor az élet természetes része volt az, hogy változunk, és attól nem feltétlenül féltünk, hanem arra készültünk, azt megéltük, azt méltósággal akartuk megélni, és akkor itt ilyen 2-3 évente, ha nem hamarabb különben megérkezik a kapcsolatba. Figyelj, tehát most megint kiviszem, tehát nem a csávom vagy a csajom változott meg, hanem a kapcsolat, tehát itt én is közben ott változok, és akkor ott valami történik. Talán innen, na jó, de ezzel most meg akkor mit kezdünk, akkor most mi az, hogy kapcsolat, ugye, akkor ez hülyeség, akkor elromlott a kapcsolat, vagy kiürült. Mi lenne, hogyha azt néznénk meg, hogyha úgy indulnánk eleve, hogy ezek a kapcsolatok, vagy az élet, az nem lineáris, hogy így előre megyünk, hanem mondjuk ciklikus. Mm-hmm. Tehát eleve azt mondanánk, hogy figyelj, hát ez most iszonyat jó, tök kész vagyok tőled, mennyire jó ez a ride, és tudjuk, hogy akkor 2-3 év múlva jön valami változás, fú, de izgi. Hogyan lehetne ezt csinálni, hogy ez az intenzitás, van-e valami tudás neked? Anyádéknál van valami jó tipp, hogy ők hogy csinálták? Ja, nincs, nem igazán. És a te nálatok? Hát nem, hát sajnos boldogtalanul. De azért együtt maradtak. Nem, elváltak. Szóval, hogy igaziból erre a fajta természetességre, mert hogyha megnézitek a természetben, mennyire ciklikusság van, tehát nagyon egyszerű a példa különben, van erre mintánk, de hogy azzal mit kezdünk? Én szerintem a mai világban például kimerevítjük a szemhéjunkat, tehát úgy csinálunk, mintha nem lenne, nem akarnánk ezt látni, úgy szeretnénk csinálni, mintha 20 éve lennénk, de valójában, hogyha most ilyen nagyon bölcsen és okosan azt mondjuk, hogy ez természetes dolog, akkor lehet, hogy erre el lehet kezdeni készülni, és összeszedni mondjuk olyan tapasztalatokat, hogy mondjuk a nagy bölcsekhez hogyan viszonyultak. A ciklikussága természetes? A hullámzása és arra felkészülni? Igen, és a visszatérés, tehát hogy ismétlődni fog. Érdekes, az én szüleim 54 éve vannak együtt, és náluk én nem láttam úgy ezt a ciklikusságot, vagy nem figyeltem meg, hogy vannak völgyek meg hegytetők, de már jó régóta nem egészen közelről figyelem ezt. Ugyanakkor pont aki, hát most épp nem vagyok elájulva tőle, de a Vitrai Tamás, amikor 1-2 éve elvált 90-valahány évesen, és most újra talán megházasodik, ő mondott valami hasonlót, hogy egy nagyon hosszú házasság után neki teljesen világos, hogy ilyen, ezek ilyen több mint egy éves, hosszabb ciklusok, ahogy egy picit lejjebb van és feljebb van, ahogy mondod, nem kell elvárni, hogy szigorúan monoton nő, és amint lejtőbe csap át, neked össze kell gyűrni és kidobni, hanem újra följebb leszel. Sőt, én azt figyelem meg, hogy mindig egyre följebb, de akkor a hullámban is ott kell maradni. És akkor ő valami olyat fogalmazott meg, hogy hát ő ennyi idősen, mondjuk 92 évesen azt is megfigyelte, hogy ezek a hullámok, ezek 5 évesek, és neki lehet, hogy nincs már annyi hátra, úgyhogy mivel a hullám alján van, ezért most viszont kilép belőle, vagy valahogy így foglalnám össze, hogy akkor érvelt, az furcsa volt, hogy utána házasságot köt, de egyébként meg kimondta ezt a hullámzást. Sosincs késő megtalálni az igazit. Én is az 5 évet figyeltem meg egyébként, de amúgy itt kapcsolódik össze, amit az előbb mondtál, azzal, amit a Liberta mondott, hogy ez az a pillanat, ahol el kell kezdeni dolgozni a kapcsolaton, a kapcsolatban érintett feleknek, és igazából itt a posztromantika, meg az egész, amiről beszélnénk, az arról szólna, hogy hogyan lehet dolgozni ezen az ügyön. És akkor Almitra szólott újra, és azt mondta. És a házasságmester, és ő így válaszolt. Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is. De együtt létetekben legyenek távolságok, és a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között. Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék. Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek. Daloljatok, táncoljatok együtt, és vígadjatok, de engedjetek egymásnak egyedül létet. Miként a land húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek egymás szívét, mert szíveteket csak az élet keze foghatja be. És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontó közel, mert a templom oszlopai távol állnak egymástól, és a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik. Nem tudom, hogy azt mondjam el, hogy bölcs, mondjuk ahol a templom oszlomaira hivatkozik, az bizonyára az a struktúra megáll, de a tömör betonnal kitöltött pármi is megáll. Kérdés, hogy élni lehet-e benne. Nem hiszem, hogy ez a lényegi pontja ennek az idézetnek. Kicsit ebből is, egy kicsit abból is, egy kicsit. Nekem szimpatikus nagyon ez. Igen, ne kényszer legyen, hanem egy, hogy mondjam, élhető, harmonikus valami. Igen, igen, egy lágy feminin megközelítése annak a nem is tudom, robotikus, maszkulin megközelítésnek, amit mi itt a legutóbbi adásban mondtunk. Tehát, hogy hagyjál helyet a párodnak, ne birtokold a másikat. Robinak szokott ezzel kapcsolatban lenni egy kedves idézete a madárkával. Hát ez egy... Ez, hát jó, akkor magamtól idézek, ez valójában nem egy idézet. Az a nagy kérdés, hogy melyik madár a tiéd? És melyik madár inkább a tiéd? Az, amelyiknek nyitva hagyod a kalitkáját, sőt, nyitva hagyod az ablakot, hagyod, hogy kirepüljön, de a madárka tudja, hogy nálad kap inni, nálad kap enni, meg nálad kap szeretetet. És ezért visszarepül a szobádba, sőt, visszarepül a kalitkájába, és ott tölti az éjszakát, de mindig nyitva van az ajtó, és bármikor elrepülhet, és vissza is repül, mert az neki nem fogság, hanem otthon. Vagy pedig az a madárka, amelyik be van zárva a szobába, azon belül be van zárva a kalitkába, teljesen a tiéd, tulajdonképpen mindkét madárkát birtoklod. De van egy olyan érzésem, hogy az előbbi madárka, amelyik maga jó szántából repül vissza, az inkább a tiéd. Megvan hát a kassainak ellopni, a varja. Tudod? Azért nem tudják tőled ellopni, mert hogyha bejön a betörő, és elviszi azt a madarat, amelyiket fogságban tartod, az ott lesz fogságban a betörőnek a lakásában két kerülettel odébb. De az a madár, amelyik elrepült sokszor, és sokszor visszarepült hozzád, az a betörőtől is vissza fog repülni. Nem tudják elvenni tőled. Nem tudják elvenni, mert láthatatlan szálon kötődik hozzád. És ezzel rá is tudunk fordulni a posztromantikus kapcsolati modellnek a legnagyobb problémájára, meg úgy általában a romantikus kapcsolat legnagyobb problémájára ez a harmadik szereplő a viszonyban, ami szerintem az esetek túlnyomó részében szétrombolja a kapcsolatokat. Miért van olyan érzésem, hogy amikor próbálunk valamilyen liberálisabb, vagy progresszívebb megközelítést adni a kapcsolatok kereteinek, pusztán azért, hogy olyan ígéretet tegyünk, ami valós alapokon áll, harmonikus, és ezért tartható is, a végén mindig arra lyukadt ki, hogy akkor lehessen egy harmadikat behozni. Hogy mintha csak erről szólna, holott egyébként nem, valakinek lehet, hogy erre soha nincs igénye, mégis a posztromantikusba kellene belefejlődjön ahhoz, hogy tartható és harmonikus van, legyen. Tehát a posztromantikus monogámia is egy opció, amikor a két fél megegyezik abban, hogy ő nekik annyira fontos a szexualitás, mint életterület, hogy azt ők senki mással nem akarják megosztani, és olyan helyzetekben, amik egy hosszabb életközösség során legalábbis itt a nyugati civilizáció, középosztály, ebben a kultúrkörben, amiben mi létezünk, rendre újra és újra előfordul, hogy potenciális partnerek jönnek veled szembe, és hát egy posztromantikus modellben, egy posztromantikus monogámiában, ha szembe jön egy ilyen crash, a múltkor beszéltünk erről, fellángolásnak fordítottad, ami szerintem teljesen oké, és szembe jön egy fellángolás, miközben benne vagy egy 6 éve tartó párkapcsolatban, akkor ha az egy posztromantikus kapcsolat, akkor meg tudod beszélni ezt a pároddal, és ő segít neked ebből kijönni, ebből a helyzetből, míg a romantika... Az nem egy potenciális kapcsolat, hanem az egy viszonylag rövid ideig tartó, amúgy kellemes tehetetlenség és kiszolgáltatottság, és egy ilyen felemelkedett állapot, ami valamikor majd elmúlik, vagy el fog dobni, vagy ki tudja, hogy mi lesz vele, de hogy így nem kell ennek feltétlenül megesned, és én csak azt nehezményezem, hogy potenciális kapcsolat, vagy párkapcsolat nem, hanem az egy potenciális szórakozás, vagy egyfajta ilyen egy érzékiség lehetősége. A harmadik? Ez a fellángolás. Tudod, beszéltem valakivel, aki velem egy idős, és nő, és felvetettem neki ezt, hogy tényleg, hogy ott tartunk, hogy úristen, de belezúgott egy zenész pasiba, és mondom, figyelj, 40x éves vagy. Hogy tényleg elhiszed még ezeket, amikor a 65-ször történik meg, vagy egy picit átformálnád, és mondja, hogy ő kicsit tisztában van ezzel, amit mondok, de ő ezt imádja. Igen. Tehát, hogy valójában egy ragaszkodása van valamihez, ami már nem is személyhez kötődő, hanem kimondottan ahhoz a fajta érzéshez, amiről már teljesen világos, hogy múlandó a 65. alkalommal. Nem biztos, hogy múlandó. Lehet, hogy az az érzéspont, hogy állandó, csak az emberek, akik megszemélyesítik, azok múlnak el benne. Az öt belevágunk. Igen. Az 5 éves ciklus, amit itt a vitrainak kapcsán említettél, nagyjából annyi idő, most biológiai szempontból megközelítve, annyi idő alatt generálódik újra átlagosan, annyi idő alatt generálódik újra annyi szerelemhormon, ha úgy tetszik, feniletilamin az agyadban, amitől újra és újra... ez nagyon romi volt. Igen. Újra tudod, át tudod élni ezt a fellángolást, ami utána tart egy ilyen 6 uszkve 12-18 hónapig, ami pont elegendő arra, hogy biztosítsa biológiai szempontból a reprodukciót. Jó, köszönöm, bocsánat, de hogy... professzor úr. Akkor most térjünk rá a gyakorlati részére, alulról levetkő, deréktől lefelé levetkőznek. De egy nagyon fontos dolog azért, hogyha visszatérünk ahhoz a ponthoz, amit így mondtam, így leszögezek így a saját pozíciómnak, hogy kapcsolatról van szó, ami változik, akkor ezeket az 5 éveket sem, ehhez sem ragaszkodhatunk, mert azért a 92 éves Vitrainak biztosan hiába ismétlődő ez a ciklus, mégis egészen más, mint amikor ő 25 éves lehetett. Tehát, és ugyanúgy gondolom, hogy a szexusunk is egy változáson esik át már akár gyerekkorunktól, ugye elérünk egy érettkorba, elérjük a 20-as éveinket, amikor egészen máshogyan irányít minket a szexusunk, majd aztán elérünk mondjuk egy kiteljesedésbe, amikor szülővé válunk, és akkor utána tud jönni mondjuk a 40x éves barátnőd, aki elkezd észrevenni azt, hogy valójában tök mindegy, hogy ki az az ember, de milyen jó emberrel találkozni ebben az állapotban. Tehát, hogy magában a szerelmet élni, és akkor ezt most mondhatjuk, hogy egy ilyen vallásszerű vagy transzcendens, szerintem egy tudatállapot, egy ismeret elméleti megközelítés. Ha szerelmes vagy, egészen máshogy állnak össze a dolgok a világban, én szerintem sokkal, sokkal szórakoztatóbb. Mindennyian és sokkal személyesebb. Ezt a tudatállapotot. Igen, és akkor az lenne a nagy kérdés, hogy akkor hogyan lehetne ezt így fenntartani. Tehát lehet, hogy ez egy olyan jó életfilozófia, hogy ezeket megtanulni, ezért is hoztam a prófétából ezt az idézetet, mert nekem nagyon gyanús volt így a házassággal kapcsolatban az, hogy így a fiatalon összeházasodnak az emberek, és akkor tényleg nagyon kevés olyan párkapcsolatot, házasságot láttam körülöttem gyerekként, ami így irigylésre méltó lett volna. Ilyen esküvői ruhát pedig próbálgathattam, tehát azt úgy kiéltem magamnak, ezért arra gondoltam, hogy azért jobb lenne ezt egy kicsit jobban megvizsgálni ezt magát, ezt a házasságot. És erről senki nem beszélt nekem, hogy édes kislányom, arra figyeljél, hogy össze ne költözzetek, arra figyeljél, hogy nehogy véletlenül főzzél neki vacsorát, mert hogy amikor elmentek randizni, ne egy pohárból igyatok, hanem hogy legyen meg, kínáld meg abból a borból, adjál neki abból, amit van, de ne add oda neki, vagy valahogy mondtam. Ilyesmit, azt hiszem, hogy ezt mindenre nem mondták? Ezt senki nem mondta soha. Aha. Kicsit olyan élmény volt, mint hogy egy eladtak volna. Mondom, nem házasodtam össze, de amikor mégis jött egy férfi az életemben, akkor valahogy így ez a puttony úgy oda lett rakva, hogy akkor az én problémáimat azt majd ő vele oldja meg, és itt már is az étkészlet meg az ágynemű közé csempészik a hozományba, vagy a láda fiába, vagy miben nem, hogy hoztunk ilyen, hogy hasznos holmik, meg ilyenek vannak benne, meg a gyerek összes problémára takarítsd innen. Így. Korábban említettem azt, hogy a posztromantikában egy csomó ilyen kontraintuitív dolog van, és ez is például az, amit most itt a Liberta említ, hogy például a hosszú távú stabil kapcsolatokban kontraintuitív az, hogy nagyon is hasznos a kapcsolatnak a minél több külön töltött idő. És nem gondolnád, hogy így van, így érted hát, a kontraintuitív? Igen, úgy értem, hogy kontraintuitív, mert intuitívan, tehát amit gyerekkorunkban józan paraszti észsel, arra gondolnánk, hogyha igazán szeretjük egymást, akkor 24/7/365-ben együtt akarunk lenni mindenben, holott valójában az szolgálja a kapcsolat érdekeit, hogyha egy valami racionális mértéket teszünk ebbe bele, és akár nem tudom, egy héten lehet, hogy akár 3 napot is mondjuk nem töltünk egyáltalán. De ez nem az individualizmus erősödése szintén közben, tudod, mert akkor legyen mindenkinek saját lakása, legyen mindenkinek saját mindene, és akkor megéled, de akkor néha pedig azt tudod játszani, hogy randiztok, szóval lehet, hogy ez valami visszalépés így a kapcsolatnak, vagy a attachmentnek a bevállalásá elé. Hát én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szerelem az egy olyan vágyott dolog, vagy egy olyan vágyott érzés. Bizonyára mindenkinek ismerős az a sor, hogy már megint izzad a tenyerem, köpni kell. Kinek van szüksége arra, hogy elveszítse a lelke békéjét? Kinek van szüksége arra, hogy a saját lelki állapota, érzelmi biztonsága az valaki másnak a döntéseitől függjön, mondjuk attól, hogy fölveszi a telefont, hogy éppen hol lehet, kivel van, mit csinál, rám gondol-e? Ez a tanács, hogy tartsd a távolságot, ez valójában nem arra jó, hogy tartósan együtt lehess valakivel, hanem hogy egy párkapcsolatban te nyerd meg a nemek harcát. Te legyél az, akinek az ölelése előbb enyhül, és a másik legyen az, aki jobban ragaszkodik, és végül te legyél az, aki kacagva lép ki a kapcsolatból, és a másik legyen az, amelyik meg ott marad, megfürödve. Nagyon furcsa dolognak tartom, hogy a nemek harcának tartod a párkapcsolatot, ez egészen beteg. Ahogy elkezdődik a párkapcsolat. Már ne haragudj, hogy ezt mondom, de hogy ez egy egészen torz megközelítése a párkapcsolatnak. Aha, értem. Szóval túl a minősítéseken, amikor együtt vagy egy partnerrel, akkor ott elkezdődik köztetek egy dominancia harc. Óhatatlanul. Ez törvényszerűen végbe fog menni. Valamelyik kötök előbb veszti el az érdeklődését, mint a másik, és a másik elkezd az előbbihez ragaszkodni. Jobban ragaszkodni. És amikor majd szakításra kerül a sor, persze lehet azt mondani, hogy közös megegyezéssel tudjuk, hogy ilyen nincs, valaki akarta jobban ezt a dolgot, és persze fölvetheti akár az is a szakítást, aki elvesztette a nemek harcát, azért, hogy a méltóságának a roncsát még megőrizze. Hogy ne ő legyen az, akit a végén kidobnak, és elbábozhatja azt, hogy itt ő tulajdonképpen ő akar szakítani, és akkor ilyen mondások vannak, hogy hát elfáradt ez a kapcsolat, most már én úgy érzem, hogy kölcsönösen másfelé fordultunk, stb. Valójában óhatatlan. Tehát nincs olyan, hogy egy párkapcsolatot közös megegyezéssel bontanak fel. Valaki kevésbé fogja akarni az összetartozást, mint a másik, és egy ilyen dominancia státuszt megfordítani, az titáni erő kell. Tehát az nem az mondjuk úgy, hogy 30 párkapcsolatból egyszer fordul elő, hogy valaki recesszív státuszból dominánssá tud válni egy kapcsolatban. És ehhez tulajdonképpen egy óriási blöff kell. Azt az érzést kell keltened, sőt magaddal elhitetned, hogy te neked ez a dolog valójában nem fontos, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen magadat is meg kell vezetned, mert annyira fontos a látszat, hogy a másik, aki nyerekben érzi magát, hirtelen kiszolgáltatottá váljon. És az a helyzet, hogy persze lehet, tehát megjázhatjuk az ábrándos szűzlányt, hogy hát a kapcsolat az nem harc, hogy a kapcsolat az együttműködés, meg szeretett kapcsolat, meg kölcsönös gyöngétség, de pontosan tudjuk, hogy valamelyik fél a végén a szívével fizet. Nem tudjuk pontosan. De hogy is nem, mindig ez a vége. Nem. Valamelyik nem fél tovább lép, és valamelyik fél meg ott marad. Ez egy mélyen, mélyen romantikus megközelítés, amit most elmondtál, ami arról szól, hogy a kapcsolatban két ellenfél próbál a másik fölött dominanciát gyakorolni, és... Nem próbál. Nem próbál, ő nem akarja ezt. Ez megtörténik a párokkal, megtörténik velük. Valamelyik félnek az ölelése kevésbé szoros, és ahogy ezt a másik megérzi, az ő ölelése görcsösebb lesz, és ez a párkapcsolat minden területén érvényesülni fog. Azt gondolom, hogy a posztromantikus modellben ez nem ez lenne a követendő irány, hanem az az elképzelés, hogyha mi megállapodunk abban, hogy szeretnénk egy hosszú távú kapcsolatot, és létrehozunk egy harmadik entitást, magát a kapcsolódást, egy rajtunk kívülálló entitást, és ennek az entitásnak a táplálása a dolga mind a két félnek, és nem az, hogy egymás haján ugráljanak. Te PUA trénerhez jársz, vagy te vagy a PUA tréner? Mert ezek teljesen úgy hangzanak, ezek a dumák. Nem, mert ez figyelj, Robi, ez szerintem ebben az a nagyon, nagyon fontos, hogy itt most te azért nagyon úgy gondolod, hogy itt ezek a személyek, tehát ezek az individuumok kapcsolódásáról van szó, míg itt azért egy transformáció azért megtörténhet, tehát azért is vágyunk erre, meg az is történik velünk, hogy itt ezek az ének, akik te úgy gondolod, hogy ez egy harc, vagy egy dominancia, ezek azért emellett lehet, hogy tudatosan tudják ezt is, erre is tudnak reflektálni, hogy el fog indulni egy ilyenfajta dinamika, amiben rengeteg félelmünk elő fog jönni, de pont ez az a fajta filozófiai állapot, mondjuk, hogy tudom, hogy az élet változik, tudom, hogy az élet az tartalmaz ilyen ismeretlen dolgokat, és nem azt mondom, hogy inkább kimaradok belőle, és azt mondom, hogy kinek kell az, hogy valaki másnak a kezében legyen az én lelki békém. Tudod, mekkora élmény az, amikor valaki másnak a kezében van a lelki békém, és ő vigyáz rá. És itt jön az a fajta emberi minőség, gyöngétség. És meddig? Meddig na, vigyáz? De meddig vigyáz ez már megint... Egy hónapig, vagy kettő? Nem, gondold el, hogy így... Örökké? Na, hogy mi az, hogy örökké? Tehát érted, ezek már mind olyan dolgok, hogy... Mármint jóval tovább. Valamelyikötök haláláig azt jelenti az örökké. Na, akkor oké. Akkor viszont itt van egy nagyon fontos rész, van valami testiség, és van valami végesség. Tehát igen, akkor itt már azt mondhatom, hogy lehet azt mondani, igenis mondhatom azt, hogy ezt a kapcsolatot, érted, a kapcsolatot nem téged, meg nem engem, mert mi változni fogunk, és a kapcsolat is változni fog, és ahogy a Pali ezt így nagyon köszönöm, hogy így felemelted a kapcsolódásra, azzal foglalkozunk, és nem azzal, hogy együtt maradjunk, hanem hogy az a valósághoz kapcsolódjon. Tehát itt én például nagyon vitatkoznék veletek azzal, hogy behozzuk a harmadikat. Tehát azért nem így van, hogy behozom. Hát az a harmadik bőven bejön. Sőt, hát az ott van. De hogy mi van a mi kapcsolatunkban, és ez a kapcsolatunkat mennyire határozza meg mondjuk a félelem a harmadiktól, vagy tudom-e azt mondani, hogy ez izgalmat hoz be, ez megint közelebb visz ahhoz az ivarérett felnőttségemhez, amihez megtanulok mondjuk beszélni erről. Megtanulom ezt az izgalmat nem levágni rólad rólam, hanem benne lenni, benne maradni. Hadd kérjek helyet van egy nézetnek ebben a beszélgetésben, és ez pedig az, hogy nincsenek abszolút igazságok. Én most éreztem valamit a Pali és a Robi között, ami egy egyet nem értés, amit valamilyen módszerrel meg lehet ezzel küzdeni, vagy meggyőzéssel, megértéssel, elfogadással, akár tök mindegy. De behoznék ide olyanokat, akik megint nincsenek itt képviselve, azt hiszem egyikünk sem ebbe a kategóriába tartozik, a kölcsönösen kisajátítókat. Ha mindkettő fél úgy gondolja, hogy a kapcsolat az azt jelenti, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd, akkor az lehet, hogy harmonikus, és ahhoz szerintem meg nekünk semmi közünk. Ugyanolyan módon, ahogy az emancipált karrierista nő, aki egyébként ne kérdőjelezzük meg az anya és a vállalati néninek a szerepét egyszerre tökéletesen ellátja, és megfelelően nőies, de megfelelően férfias szerep, és kikérjük magunknak, hogy azt férfiasnak nevezzük, mert az a nő szerep, tudod, hogy ott is rendben van, és akkor ezt ilyen piedesztályra emeljük, mintha ez volna az abszolút elérendő, mert a 20. század kitermelte a lehetőségét, miközben kb. Szégyel megszólalni, lehet, hogy egy csendes többség, aki azt mondja, hogy nem, köszönöm, én a hagyományos női szerepet vágytam egész életemben, és abban is szeretnék megöregedni, és köszönöm a lehetőséget, élek egy részével, de abszolút módon nem indulnék a 15 sportágból 13-ban, amit elém szórtatok, és hogy ez most tényleg a műkörmös, a taxissal kötött minta férfinő házassága, abszolút. Annak is adjunk helyet, nem kell mindenkinek benyitnia ebbe a progresszív szobába. Abszolút. Nem azért vannak együtt az emberek egymással, és nem azért remélik attól a megváltást, mert az olyan nagy boldogság. Nem azért vágynak az emberek a szerelemre, mert szerelmesnek lenni olyan jó. Azért vágynak az emberek a szerelemre, mert a mítosz ezt írja elő, és a mítosz éli a párokat, és a mítosz éli a párkapcsolatokat. És az emberben van belül egy megváltásra váró rész, és ezt a megváltást, ezt nem végzi el semmi a világban. És a szerelem lett kinevezve erre, hogy ezt a megváltást elvégezze, és az emberek ezért óhajtják azzal az erővel, azzal a belső éhséggel óhajtják egymást és a párkapcsolat boldogságát, amivel korábban a Jézus Krisztus. Csak már a Jézus Krisztus megváltó erejébe vetett hit lehanyatlott, és a szerelem megváltó erejébe vetett hit vette át a helyét. De akkor ez nem lehet, hogy egy emberi lehetőség is? Tehát most ez úgy tekinteni a szerelemre, mint egy megváltási lehetőség? Tehát úgy nem, bennem van megírva, ember vagyok, tehát emberként megélhetek valami olyan élményt, amitől még inkább embernek élem meg. Túl nagy ez a kabát a szerelemre. Oké, arra, amit Oszi az előbb mondtál, arra reagálnék azzal, hogy vannak mit olyan... mondtam? Hallgatók közben meghallgattak reklámokat. Oké. Olyan párkapcsolatokról beszéltél, ami kisajátító jellegű párkapcsolatok, és egészen semmi közük nincsen akár romantikához, akár a posztromantikához, hanem egy teljesen más keretrendszerben gondolkoznak. Én azt mondtam, hogyha mindketten azt gondolják, hogy egymáséi, akkor ez is harmóniának tűnik nekem, és ők viszont akkor hadd gondolják ezt. De ezzel semmi probléma nincsen, erről nekem az jutott eszembe, hogy vannak olyan párkapcsolatok, meg voltak, amik természetes módon, intuitívan posztromantikusak. Uh-huh. Tehát vannak olyan emberek, akik például, ami nekem eszembe jutott, vannak olyan emberek, akik az általános húspiacon idézőjelben a legalsó lépcsőfokon állnak, és egy hozzájuk hasonlatos párt találnak, magukhoz hasonlatos párt találnak maguknak, és egész egyszerűen kénytelenek bizonyos posztromantikus jellegű viselkedéseket felvenni, mert annyira specifikus a kapcsolatuk. Ha ez így érthető, csak nem tudom, mennyire kell PC-nek lennem ebben az egész dologban. Nem tudom, lehet, hogy nincsen egyszerűbb lett volna azt mondanod, hogy csúnyák vagy szegények. De szerintem vagy nincsenek kövérek, ezek a státuszok. De nincsenek ezek a státuszok, hanem nagyjából az van, hogy te hogyan gondolsz magadra. Nem, az van, hogy hogyan gondolsz magadra. Nagyjából. Tehát ezek a státuszok, ezek... Nekem az ismeretség körömben... Ez volt a puás egyébként, Robi, viszont akkor... De tényleg egyébként ezen múlik... Nem ezen múlik. Nem bizonyosodott be már ezerszer, hogy ezen múlik, és kifejezetten ezen múlik, és hogy bármilyen nőből dívát tudnak gyártani, hogyha a sztárgyárban úgy döntenek, hogy díva lesz belőle? Nem, azért nem bármilyen nőből, és nem bármilyen... Ha Drew Barrymore-ból dívát tudtak gyártani, akkor bármilyen nőből dívát tudnak gyártani. Drew Barrymore egy 180 kilós kerekes székes nő, akinek a féltestét kisgyerekkorában leöntötték olajjal, és égett folt a félteste. Nem, nyilván nem, de tudod, na, az hát, ilyen... Pont, na, de igen, ennyi, világos. Köszönöm, de Drew Barrymore valóban nem fogyatékos, valóban nincsenek égési sérülések a testén, és ezáltal már is alkalmas arra, hogy dívává váljon. A Robi azzal mond valamit, hogy a felső 70%-ot el lehet hazudni a felső 10-nek, vagy felső 2-nek. Tehát, hogy hozzá lehet plázáskodni, és plastikázni, és ruházni. Nem ezt akartam ezzel mondani, ez persze ez így van, ebben nincs vita közöttünk. Én úgy értelmeztem, hogy bizonyos emberek, tök mindegy, hogy miről van szó, tényleg nem kell még húspiacnak nevezni sem, bizonyos szituációkban rossz tárgyalási pozícióval indulnak, mert akár csak ha Brad Pitt nagyon szeretné az Angelina Jolie-t megkapni, de már az övé volt, csak szétalkoholizálta az egész párkapcsolatot, tehát elvileg a Brad Pitt az a világ legszexibb férfia volt valamikor, de jelen pillanatban, ha a Brad Pitt meg szeretné szerezni az Angelina Jolie-t, aki lehet, hogy 20 éve nem mondtad volna, hogy annyira sokat ér első ránézésre nőben, mint a Brad Pitt férfiban, most meg egyértelműen emberként többet tud letenni az asztalra, mint a Brad Pitt. Most a Brad Pittnek rossz a tárgyalási pozíciója, hogyha ő szeretné másodszor is elhitetni az Angelina Jolie-val, hogy minden rendben lesz szívem, akkor neki óriási kompromisszumokat kell hoznia, és ő egyáltalán nem teljesítene rosszul, hogyha egyszer csak József néven megjelenne a Tinderen. Hát az biztos. De ez csak egy ilyen kis kitérő volt, arra akartam reagálni, hogy nyilván nem abszolút, meg itt most nem egy ilyen elefántcsontorony tetejéből osztjuk itt az észt, hogy ezt már pedig így kell csinálni mindenkinek kizárólagosan. Nyilván amiről itt szó van, az a párkapcsolatoknak a nem tudom, 40-50-60-70%-a, a többi az valamilyen okból kívül esik ezen az egész romantikus, posztromantikus absztrakciós téren, ilyen vagy olyan okból, és akkor erre hoztam példaként, hogy például nem tudom, két súlyosan beteg, kerekesszékes embernek a kapcsolata, az nem annyira értelmezhető ezen a tengelyen. Ha mind a ketten egyébként ugyanazzal a mozgáskorlátozottsággal élnek, akkor már is egy megértési platform úgy egyébként. De én inkább azt gondolom, hogy nem akkor érdekes a szitu, amikor egy hasonló hátránnyal rendelkezik két fél, hanem az egyik rendelkezik valamilyen hátránnyal, vagy annak éli meg, ahogy a Robi fejezte ki, tehát hogy el tudom-e képzelni magamtól, hogy én valami más miatt érek annyit, mint az, akire éppen például nézek. Például az egyik egy 94 éves milliárdos, a másik egy 23 éves topmodell. Andy Vajna nagyon szexi volt. Nagyon szexi volt. Hát, igen, ő vonzó volt. A bukszája volt nagyon szexi. Viszont én visszakanyarodnék. Mindegyik bukszája nagyon szexi volt. Szóval azt akartam mondani, hogy az egyik az egy kicsit kényszerhelyzetben lesz, és akkor erre utaltál, hogy ő egy ilyen posztromantikus környezetet elfogad. Hát kénytelenek elkezdeni kommunikálni erről a helyzetről. Csak ő azt nem élvezi, tehát az nem lesz. Az tűnik jónak, amit mondtál, hogy intuitívan posztromantikus, azaz mind a két, szinte meg sem beszélték, persze sokkal jobb beszélni a dolgokról, hanem mindenki úgy gondolta, na de az, hogy automatikusan mindenki úgy gondolta, az nem valami hasonló csoda, mint a nagy őbe belefutni. Nem, hogy mindannyian ugyanarra gondoltunk, meg se kellett beszélni. Ez nem ugyanakkora esély a rulettasztalnál, mint egy nagyobbbe belefutni? Én szerintem itt nagyon kultúra, és nagyon a neveltetés, és különben ennek a hiánya inkább. Tehát, hogy ugyanúgy gondolunk valamit azért, mert azt hallottuk, vagy azt láttuk. Tehát, hogy az egyáltalán nem biztos, hogy a saját jelentésünk, vagy egyáltalán végig gondolt struktúrák azok, amiről beszélünk, és szerintem itt azért elég durván, most azért is nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert én úgy gondolom, hogy azért mi úgy nőttünk fel, hogy fogalmunk nem volt erről az egészről, és elég durva az a trip, amikor így a saját bőrünkön tapasztaljuk meg azt, hogy valójában persze, hogy vannak azok a párkapcsolatok, akiknek így megy, de mondom, én ezekkel így nem találkoztam frankon. Tehát, hogy vagy nem, lehet, hogy akkor volt egy ilyen időszakom is, amikor a válást azt nem kudarcként gondoltam megélni, hanem sikernek, mert hogy mekkora a tanulás, meg minden, de azért egy iszonyat nagy szívás volt. És nem is az, hogy a másikkal mi történt, hanem meg a saját... Meg se házasodtál, azt mondtad az előbb. Igen, de azért elválni, érted, akkor is, tehát valamit lezárni, szétválni, vagy értem, valami ilyesmi. Én csak a jó ügyész szerepében szerettem volna felhívni. Én köszönöm, mert milyen fájdalmas lett volna, ha még abban a sorba is beállok, hogy ördög bizonyára rászorul. Na, de hogy igaz, itt egy nagyon fontos dolog az, hogy egyáltalán a fogalmaink megszületnek, hogy beszélünk róla, valami olyanról beszélünk, amiről eddig úgy gondoltuk, hogy a másikat megbántjuk, ugye? Tehát azért vannak ezek a titkolózások, mert nem akarjuk, hát szeretjük, akkor ne bántsuk meg. Tehát eleve már egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor arról van szó, hogy kiírjuk a Facebookra, hogy kapcsolatban vagyunk, hogy akkor ott valamit iszonyatosan le kell vágni magunkról. Nem tudom megmondani azt, hogy hogyha szeretlek téged, az hogy lehet, hogy még más emberekkel is szeretek együtt lenni, sőt, szeretek időt tölteni velük, sőt, olyan dolgokat is szeretek csinálni, amit veled nem. Tehát, hogy ezek olyan témák, amik mind, hogyha elkezdek beszélgetni róluk, akkor rombolja az intimitást a kapcsolatban. Nem holott, kéne, hogy rombolja az intimitást. Pont itt jön az ismerkedés. Ne, tehát igen. Ez az egész sztori. A mítosz nem engedi meg. Meg nincs ismerkedés. Tehát azt így skippeltük, ez a fast food, fast kapcsolat. Egyáltalán nem érdekel, hogy kivel ismerkednék meg. Igen. Nincsenek szavaim rá, nincs időm rá. Belekerülök valami elég durva testi helyzetbe gyorsan. Lehetőségem sincs sokszor rá, tehát ezt itt beszéltük adás előtt, ezt a kérdést egy kicsit, és ugye oda jutottunk, hogy mindenkiben van egy kis ilyen álompár kép belül, amit ő magának fölfestett a saját kis belső vásznára. És ha megismerkedsz valakivel, aki úgy a külső sziluettjére nagyjából megformázza ezt az álomfigurát, akkor arra ráprojektálod a belső kis álomképedet. És a kapcsolat ugye úgy erodálódik, ahogy egyre több időt együtt töltötök, és egyre jobban elválik a te belső álompartnered, és az a valóságos személy, akivel együtt élsz, vagy akivel randizgatsz, vagy ami akármilyen periódusában van a, van a kapcsolat. Az a hatalmas tévedés, hogy az életednek minden szükségletét attól az egy valakitől kell begyűjtened. Igen. Hogy ő kell, hogy legyen a legjobb barátod. Hogy ő kell, hogy legyen a hobbidban a társad. Hogy ő kell, hogy legyen a legjobb szexuális partner, és ő kell, hogy legyen érzelmileg is a legjobb partner, és minden téren ő kell, hogy legyen, és csak vele is mindent. És itt megint a mítosz éli a párokat. Amennyiben a párok nem tudják teljesíteni ezt, akkor ők nem az igaziak egymásnak. Vagy nem dolgoznak eleget a kapcsolaton, vagy a másik nem teszi oda magát eléggé, nem elég odaadó, nem szeret eléggé. Holott maga a referencia a rossz. Maga a referencia, de ezt a referenciát nem lehet megkérdőjelezni, mert ez a mítosz erősebb, mint bármi a jelenlegi szellemi térben, és ha ezt a mítoszt elveted, akkor mi lesz az, ami majd megváltja a lelkedet? Tudod, megmarad belül az űr, de már terved sem lesz, de már elképzelésed sem lesz arra, hogy hogyan töltsd ki. Okay, ez jól hangzik, viszont épp elvetni próbáljuk ezt a mítoszt. Anélkül, hogy keresnénk az űrnek a betöltését, amit ez maga után. De annyi jelentkező van erre a mai világban, ne arra, hogy annyi ilyen spirituális irányzat, meg mindenféle nagyszerűnek azért mondott, és ténylegesen nagyszerű dolog van, hogy igen, de igazán hisznek benne az emberek? Úgy, ahogyan a felvilágosodás előtt a Jézus Krisztusban, meg a Jézus Krisztus megváltó erejében? Na ez a kérdés, mert tudod, hogyha valami félig tudomány és félig vallás, mert a New Age az ilyesmi, tudományba oltott vallás, akkor ott nagyon sok, igen, és nagyon sok mind múlik a mérésen. És hogyha mérjük, és nem az jön ki, vagy nem jön ki semmi, vagy nem, tudod, nem erősíti meg a mérés azt az adatot, akkor nagyon könnyen el tudom vetni azt a megváltástant. És akkor nézek egy új iránt, vagy után, mert hogy a New Age az tulajdonképpen ilyen modelleknek, ilyen féltudományos, félvallásos modelleknek a tömegét kínálja a számodra. Hát olyan gyakorlatilag, mint az ember húsból a Tinder, vagy a bármilyen ilyen online társkereső, vagy egy tömött fesztivál, most mindegy, mit mondasz, a túlkínálat csökkenti az egyedi értéket. És amikor a vallások is és az irányzatok elszaporodnak, és van belőle 1800 féle, akkor minden N plusz egyedik egy picit kevesebbet ér, mint az előző, de nem feltétlenül érkezési sorrendben áll fel az értékeknek a sorrendje, meg az sem abszolút. De valóban, tehát a végén már balra-jobbra húzogatod a képernyőn a vallásokat, és ugyanúgy fogod üldözni az egyébként létező, bár akár nem is vallásban lévő megváltásodat, megnyugvásodat, lecsendesedésedet és elégedett boldogságodat, hogy ilyen crush-aid vannak, és aztán kidobálod. Nincs a New Age-nek olyan irányzata, amelyiknek akkora étosza lenne. A megváltó erejébe akkora társadalmi, közösségi, kulturális hit lenne vetve, mint a szerelembe. Nincs. Nincs olyan. Azért nincs van, olyan. Ami talán összevethető vele, tehát ez a nyugatra importált. A siker és a pop kultúra szerintem egy picit, és hogy abban én részt vehetek, viszont, meg a sporteredmény vagy sportsiker. Viszont meg a test. Ha szabad visszakanyarodnom az eredeti témára, én beszélnék egy kicsit a féltékenységről, vagy beszélgetnék a féltékenységről, ami egy elég fontos része a romantikának és a posztromantikának is, mint ahogy a romantikában ez a szeretetnek, a ragaszkodásnak a jele, és egy, hogy mondjam, egy nagyon fontos tartozék a párkapcsolatnak, míg a posztromantikában inkább nem szeretnénk ezt a jelenséget. Mi ez a féltékenység dolog? Hát de miért, hogy nem szeretnénk azért? Azt hiszem, hogy én itt megint csak azt mondanám, hogy örüljünk annak, amikor így összeugrik bennünk valamit, csak ne ijedjünk meg tőle. Tehát ez sokkal valósabb, mint hogyha azt mondom, hogy nem szeretném. Kezdjük el szeretni azt, hogy mennyire szexi vagy, és elmegyünk egy buliba, és látom, hogy hú, érzem most csak, ahogy így elképzelem, de tudsz, hogy a bőröm, de sok könyvet elolvastam, láthatjátok, itt van az asztalon, úgyhogy nagyon sok mindent tudok, és akkor most elmondom, hogy kell ezt csinálni. De nem, az a baj, hogy nem megy. Tudod magadról, hogy most örülnöd kéne annak, hogy a te pasid ennyire tetszik egy másik csajnak. csak hogy az önbizalom hiányod nem engedi neked, hogy ja. ennek örülni tudj, mert attól félsz, hogy az a másik Robi. Csaj, hogy az a de a féltékenységnek a gyökérzetét akarjuk feltérképezni, nem? Hát arról van szó, hogy a féltékenységet az kelti, hogy bár tudod, hogy ebben a helyzetben hogy kéne viselkedned, örülnöd kéne neki, sőt, azt kéne mondanod, hogy csináljad, kérlek, élj a kedvedre, kéne mondanod a partnerednek, mert ezzel sugároznád neki azt, hogy valójában... Bocsánat. Higgyed el, hogyha abban ebben a szituációban ő megérzi rajtad a féltékenységet, az a te gyengeséged. Hogyha ő azt érzi rajtad, hogy egyáltalán nem érzel féltékenységet iránta, de érzi továbbra is a figyelmességet, de nem érzi a ragaszkodást, akkor abban a relációban a te párkapcsolati státuszod, és az ahhoz tartozó dominancia, megint csak ezt a kifejezést kell, hogy használjam, megerősödik. De hát, ha egyszer így működik. Szóval, hogy úgy... De nálad működik, Robi, nem. Értem, oké. Okay. Jó. Na jó, figyeljetek, viszont sokan elindultak ezen az úton, különben is itt vannak ezek a szuper jó kis könyvek, és vannak olyan gyakorlatok, amit például a féltékenységre adnak, hogy hogyan lehet azt elviselni, amikor a párod éppen randizik valakivel. Most ennyire clear szituációt hozok, és szerintem azt tökre el tudjuk képzelni, és nagyon, nagyon egyszerű megoldás, hogy akkor menjél el is randizd te is. Tehát, hogy így, vagy csinálj valami olyat, amit igaziból a párod nélkül szeretnél, és teljesen belefeledkezel. Nem tudsz. De. Hogyha te tényleg rendesen féltékeny vagy a másikra, és attól szenvedsz, hogy a másik éppen randizik, te nem fogsz tudni randizni, nem tudsz tudni önfeledten a randi partneredre figyelni, sőt a randi partneredet is, ha nem figyelsz oda kifejezetten erre, azzal fogod traktálni, hogy a szerelmed kivel van éppen. Igen, de odafigyelhetsz, Robi, tehát ez olyan, mint hogy nem kell attól még, hogy ilyenkor le lehet inni a magát az embernek, alkoholhoz nyúlhat, azt is mondhatja, hogy hú, féltékeny vagyok, nem nyitom ki azt a vörös bort, ugyanennyire van az emberben egy ilyen lehetőség, és szerintem ez gyakorlattal egész jól lehet csinálni, és egész szép dolgokat lehet igen, megélni. Igen, a gyakorlatra akartam én is rákérdezni, hogy ez 20-szor is így van, Robi? Vagy 20-szor is így éled meg? Micsodát? Tehát ez nem az én megélésem, ez a lelki mechanizmusa a féltékenységnek. Mm. Aki féltékeny, azért féltékeny, mert attól fél, hogy ő a partnerének nem elég jó. És attól fél elsősorban, hogy ő úgy éli meg, hogy a látszatát annak, hogy ő elég jó fent tudja tartani, de folyamatosan küszködik, hogy ez a látszat el ne oszoljék, vagy sőt, fél, hogy eloszlik, és amikor megtörténik az a pillanat, hogy a partnere esetleg valaki másra szemet vethet, akkor ő attól retteg, hogy az azzal való összevetés nem fogja kiállni, eloszlik az illúzió azzal kapcsolatban, hogy ő elég jó a partnerének, és a partnere felismeri, hogy úristen, mit keresek én ezzel, amikor itt van emez? Mondjam csak erre azt, hogy megint egy olyan dolog, ami megint gyakorlati, és szerintem nagyon szép, hogy amikor látom ezt a helyzetet a párommal, egész egyszerűen el tudom képzelni fordítva a helyzetet, hogy mit jelent számomra az, amikor mondjuk engem valaki meglát, és megéljük azt, hogy ó, hello, mekkora jó élmény az, és összeugrik az ember, és örül, hogy vannak mások is a világon, és észreveszik őt. Ennyi. Tehát, hogy nem feltétlenül kell olyan mélyen azt gondolni, hogy ez a féltékenység megőrít, ez egyfajta figyelem, ez egyfajta tényleg a valóságban való kapcsolódás, hogy aki féltékeny, az nem tudja ezt ilyen józanon látni. Okay, képtelen rá, pont ettől féltékeny. Hagy kanyarodjak vissza a kismadáros nagy allegóriához, amiről beszéltünk. Abban az esetben, hogyha te rettegsz, amikor először kiengeded, kinyitod a kalitkáját a kismadárnak, és először csak a szobában körbe repül és visszamegy a kalitkába. De később már az ablakot is kinyitod, és azon is kirepül, és csak hajnalba jön vissza, és visszamegy a kalitkába. Azért egy idő után, van az az ismétlés szám, ami után tudod, az inger küszöböd felmegy ezekre a szituációkra. Amikor lesz egy aggodalmad. Amikor hogy, hogy látod még azt már a madarat, azt, hogy amikor már két hónapos turném van éppen. Na és ez az aggodalom az, ami aztán később szakítássá, elhagyatássá érik. Ez az aggodalom a csírája annak, hogy te majd később az elhagyatás által magadra maradj, mert ebből az aggodalomból kicsírázik a te személyes önbizalom. Nem muszáj szakítani, le is gyilkolhatod szerelemféltésből. Igen. Mind a kettő. De lehet, hogy nem maradsz egyedül, meg van másik neked. A vége ugyanaz. Nem lesztek együtt. Igen. Az aggodalom funkciótlan érzelem. Azért figyelj, szerintem vannak különböző, hogy mondjam, lépcsős határok, mint a két kulcsos adózás, vagy hogy ahogy Robi, ugye például te a dominancia harcszerűséget fejezel ki, de hogy nyilván abban tökéletesen igazad van, hogy valamelyik fél a másiknál több kredittel rendelkezik. De azért, ha ez 51-49, az nem igazán akkora előny, ami ne fordulhatna időnként, de ha már 60-40, akkor elég egyértelmű, hogy az mindig is annak a félnek az előnyét fogja hozni. És még akkor, de ha akár 90-10 az arány, akkor sem biztos, hogy az, akinél a 90 van, az egyébként ragaszkodik ehhez, vagy ő egy dominancia harcot, ő csak éppen csak több kredittel rendelkezik, de nem biztos, hogy ehhez ragaszkodik. Aki meg akarja nyerni a dominancia harcot, szinte biztos, hogy elveszti. Aki nem is érti ezt az egész hülyeséget, hogy milyen dominancia, ha milyen hülyeség ez az egész, hagyjuk már, az már nagyon közel áll ahhoz, hogy megnyerje. Nem, figyelj, Robi, én szerintem azért itt te most a pszichológia úgy hívná azt a helyzetet, hogy ilyen társfüggőség az, ahogyan te megfogalmazod ezt az egészet. Tehát ez tényleg olyan, mintha a legmélyebben attól az egytől függnél, és tényleg minden benne lenne, de azért ennél vannak... Miért beszélünk mindig rólam? Nem magamról beszélek, működnek a párkapcsolatok. Jó, hát akkor azt meg... Egy része, akkor azért könnyebb hozzád kötni, de akkor nem rólad beszélek. Lehet akkor, szabad ne feled, csak lehet esetleg csúnyán annyit mondani, hogy egy ember, akinek ilyen önértékelési zavarai vannak, az először az önértékelési zavaraival foglalkozom, és utána lépjen párkapcsolatba? De ezt kérni szeretnéd, lehet vagy ilyeneket, javasolni, lehet vagy ilyeneket, vágysz rá, vagy persze, lehet ilyeneket vagy... mondani, de teljesen életszerűtlen. Ezt kívánom, hogy a szépségkirálynak megválasztanom. Ott kezdődik a probléma, hogy akinek önértékelési zavara van, nem feltétlenül tud róla, hogy önértékelési zavara van, ezért nem fogja megfogadni a tanácsodat, hogy először azt hozza rendbe. Hogy nem tud róla? Jó, ez tök más téma. Most ezen elkezdünk csodálkozni, akkor tényleg nem mentesz meg senkit. Jó. Bocsánat, akkor visszaadnám. A hiányosságaidnak legalább felével az életben valószínűleg nem vagy tisztában. És ez a legkönnyebben az marad, mondjuk különösen egy férfi számára, hogy mondjam, rejtve, ami a lelkiséggel meg a pszichológushoz kéne mennivel függ össze, hiszen az a magyar folklórban búziság. Na, de éppen ezért nagyon szép a párkapcsolat. Tehát én szerintem nem kellene előbb az önismeretével foglalkozni, és utána tehát hogy nem így van, hanem hogy a párkapcsolat például egy nagyon jó terepe annak, hogy az önismeretre ráálljunk, tehát hogy egyszerűen kezdjünk el beszélgetni helyzetekről, akár a féltékenységről, hogy most mennyire féltékeny vagyok rád, és akkor ezt nem azt mondani, hogy jaj, ne hülyeskedj már, mert téged szeretlek, hanem hogy hú, az, mi ez? Milyen érzés ez? És igazából ebben a helyzetben... Nyomorúságos. Nyomorús, oké, de mit érzel a testedben például, Robi, amikor azt mondod, hogy... Szorongást, görcsöt, teljes bizonytalanságot, émeigést. Hol fáj, hol? Hát az egész lényemben, de leginkább a melkasomon ül valami, mintha egy nagy kő lenne. És ha rátenném a kezemet, most oda, az megnyugtat? Akkor mégis inkább egy kicsit lejjebb érzem. Na, lejjebb. De most akkor ezt a gyomor összeszűkülést, ezt kiérzi Robi eddig? Valaki másról beszéltünk most hirtelen? Nagyon személyesen lett felvetve a téma, hogy milyen érzés. Ez milyen érzés? Ez egy ilyen izgalmas érzés? Nem, akkor beszéljünk egy kicsit róla. Nem, rettenetes érzés. Igen. Rettenetes érzés, bizonytalan érzés. A testedben vagy a fejedben? Kiakadsz a gondolattól, vagy érzed azt, hogy a testedben ez borzalom, és tudunk-e kezdeni valamit azzal, hogy a testedben ez egy nagyon rossz, és most, hogy itt vagyok veled. Tudunk kezdeni, de nem. Úgy tudunk vele valamit kezdeni, hogy többet nem ennyél el. Nem ennyél, hanem maradjál itt, akkor majd jobb lesz. Többet nem mondom el, és akkor nem tudsz gondolkozni rajta, jó? Na jó, most vált elviselhetetlenné. Eddig csak gyötrő volt, mostantól kezdve elviselhetetlen. Akkor menjél, akkor jobb, ha nem is. Marina, jobb, hogyha vissza se nézel. Mester. A szabadság hiánya az, ha nem tudod a figyelmedet a saját elevenségedre összpontosítani. Egyesek annyira nincsenek tisztában a testükkel, hogy még a saját szívverésükre sem képesek ráhangolódni. Ez a szabadság megdöbbentő hiánya. A szabadság hiánya az is, ha valaki képtelen szexuálisan izgatni magát a mozgás és az érzéki érintés által. A szabadság hiánya az, hogy képtelenek vagyunk mozogni, akár táncolni is, miközben szexuálisan felizgulunk. Az, hogy az egyének önmagán kívüli képeket kell használnia ahhoz, hogy szexuálisan felizguljon, a szabadság hiánya. Valójában, hogyha Ezt most kérem szépen megtudtuk Elin Jongtól. Valójában az a fajta, majd most mindjárt jön a magyarázat, az a fajta kiakadás, ami valójában az agyunkban van a féltékenységnek, a konceptuális, társadalmi, mindenféle elhagyatottság élményével kapcsolatban, azt gondolom, ez sokkal inkább terheltebb, és sokkal inkább elvágja a párokat, vagy egyáltalán az embereket egymástól, mert nem csak a párokat, hiszen a féltékenységnél már van egy harmadik, aki az a harmadik valójában ugyanazt szereti, vagy ugyanazt tetszik neki, mint nekem. Tehát éppen, hogy van valami közös, amiben egymásra tudnánk kacsintani. Itt inkább valami olyasmiről van szó, én úgy gondolom, hogy valamit nem tudunk megfogalmazni a testünkön keresztül, azt mondani, hogy nekem ez most fáj, fáj, de az még mindig nem elég. Mi lenne most jó, amikor viszont együtt vagyunk, akkor tudok én ezzel valamit kezdeni, vagy amikor együtt vagyunk, akkor folyton erről beszélünk, hogy a másikkal hogy és a másikkal hogy ne. Én a kommunikációhoz, a párkapcsolati kommunikációhoz kapcsolnám ezt az egész ügyet. Én attól félek, hogy azért a legtöbb párkapcsolatban nemhogy egy ilyen fokú szituációt, amit most itt eldrámáztatok a Robival, nem lehetne megbeszélni, hanem ennél nagyságrendekkel kevésbé kellemetlen dolgokat sem lehet megbeszélni. És ezért is a posztromantikus koncepciónak az egyik alapvetése az, hogy egy olyan kommunikációs csatornát kell tudatosan, az agyunkkal, a két félnek az agyával kidolgozni, amin keresztül képesek megbeszélni a problémáikat egymással, képesek ezeket a dolgokat megosztani a másikkal. Ha erre képtelnek, akkor eleve lefőtt a kapcsolat, vagy legalábbis nagyon kicsi esélye van a túlélésének. Még az merült fel, hogy viszont ha csak erre vagyunk képesek, hogy ezekről a problémákról beszélünk, szerintem ebbe a csatornában nagyon fontos lenne kiépíteni azt is, hogy ilyen intimen beszéljünk azokról, amik jól működnek, és akkor felmerül a kérdés, hogy viszont ezt a beszédet vajon hol tanuljuk el, és hát erről beszéltünk a Palival, hogy az nem jellemző egyáltalán, hogy pár hónapja találkoztunk, és leülünk, és megkérdezzük, hogy na, hogy vagy, és elkezdjük azt elmesélni, hogy fú, mennyire jó a párkapcsolatom, olyan szexuális élményeim vannak, hogy és na hát akkor bárja egyet elmesélek neked részletesen, és hogy közben hogyan éreztem magam, és hogy milyen intimitást élek meg is kapcsolatban, hanem, hogyha párkapcsolatról van szó, és valójában a párkapcsolatban is nagyon sokszor szerintem arról van szó, hogy mi a probléma. Igen. Hát ugye a fiú társaságokat és férfi társaságokat magunk elé képzelünk, ha beszélünk a párkapcsolatokról egy sör mellett, akkor nagyon említés szinten meg tud jelenni, hogy ú, de jó, találkoztam tegnap ezzel a hölgyel, de igazából a hosszas beszélgetések azok mindig a párkapcsolati problémák köré épülnek. És valóban ezt a Liberta vetette itt föl az előzetes beszélgetés során, hogy nem nagyon van mintánk arról, hogy hogyan dicsérjük másoknak a párkapcsolatunkat, hogyan örüljünk a párkapcsolatunk pozitív dolgainak, hogy mondjuk el azt, és most nem is kell feltétlenül ezt szexualizálni, mert nyilván az rögtön nagyon intim, de mondjuk az, hogy jaj, annyira nagyon jó volt, hogy el tudtunk menni a hétvégén pükkfürdőre, és annyira egymásra voltunk hangolódva ott a patakparton, vagy szóval érted. És nincsenek. De ezt egymásnak annyira nincsenek örültök ilyenkor, hogy... vagy mások előtt örültök, mert az sem mindegy, amikor jön az Aranka, meg a Zsolti, és mondja, ja, de hát mi annyira csodálatosak vagyunk együtt, tehát neked adja elő, vagy pedig így egymás közt dicsér rá egyet a kapcsolatra. Feltételezem, hogy egy olyan környezetben történik mindez, ahol nem alakoskodás képen nem történik, kell érezned mi, magad. Hanem mi tényleg egy mélyebb barátságban, vagy egy kapcsolódásban vagyunk, és akkor találkozunk egy italra, és akkor szépeket mondok a párkapcsolatomról. De nem jellemző. Én arra a megfejtés, egyik megfejtésem erre az volt, hogy a panaszkodás, főleg ha társaságban vagyunk, az mindenkinek adja. Aki szarul érzi magát, az akkor egy kicsit jobban érzi magát, hogy másnak is szar. Aki jól érzi magát, az meg tanácsokat akar erre adni. De ha én elmegyek egy társaságba, ahol ott vagyunk mondjuk 12-en, és elkezdek arról beszélni, hogy milyen harmonikus, most fog egyébként a 15. évébe lépni a párommal a párkapcsolatunk, és hogy mennyire harmonikus, soha nem veszekszünk, milyen intim, meg milyen közeli, szellemi, meg intellektuális, meg akármilyen élményeket élünk meg, akkor szerintem sokan elkezdik így kellemetlenül érezni magukat a társaságba, mert hogyha én ezt tényleg komolyan mondom, és látszik, hogy nem az van, amit az előbb fölvázolta, hogy Peti és Aranka jön, hogy jaj, hát izé, mi eperhabot is tettünk a tortára vasárnap, hanem tényleg... Zsolti van az Arankával, nehogy a Peti meg tudja, most ugye... ebből a vágjuk kezdeni. Szóval érted, szóval hogyha validnak érződik a történetem, tehát úgy adom elő, akkor megint csak, ha megnézzük azokat, akik amúgy szar helyzetben vannak ilyen szempontból, azok el fognak szomorodni, vagy valami rossz érzés képződik bennük, hogy bezzeg neki milyen jó, akik meg valamennyire jó helyzetben vannak, azok elkezdik méricskélni, hogy az ő jó helyzetük, igen. Az ő jó helyzetük vajon az enyémmel. Tehát én alapvetően ott van az, a Robi fogalmazott itt, hogy a panaszkodás az a magyar nép folklóriához tartozik, vagy tudod, ez a nyelvünkben ott van, így ismerkedünk, az a protokollunk, hogy lepanaszkodom neked az isiászomat, te meg elmondod nekem a gerincsérvedet, és utána ez volt a hello, welcome, utána tudunk bármi másról beszélgetni. Plusz ott van ebben a jelenségben az is, hogy az együttérzés két formája közül az egyikre alig gondol valaki, ugye a másik fájdalmával való együttérezni tudás, és a másik örömével való együttérezni tudás, és utóbbi az a nehezebb. Ebben szerintem például nagyon erősen benne van már a megelőlegezett jó indulat azzal kapcsolatban, hogy nem akarom, hogy irigyek legyenek rám, vagy féltékenyek legyenek rám. Tehát itt megint az van, hogy egy nagyon nagy, végülis egy őszintétlen, azt gondoljuk, hogy az a tapintat, hogyha nem mutatjuk meg azt, ami van, ezáltal viszont egy iszonyatosan valótlan közegben leszünk benne, és még a reményt is elvesszük attól, vagy tényleg. Ezt az egész jó lehetőséget. Ugye ez jó irányba fogunk haladni. Ez egy jó kérdés, hogy a transzparencia, vagy a tapintat a fontosabb egy ilyen kapcsolatban, és ezt tényleg csak a felek dönthetik el. Nem hiszem, hogy itt erkölcsi irányt lehet szabni. Az biztos, hogy a transzparencia az annak a fonákja a kegyetlenség. A tapintatnak a fonákja az meg a hazugság. De hogyha az ember finom hangolja a kommunikációját a másik igényeihez. Neked mi a fontosabb? És a maga igényeihez én mit várnék el viszont? Akkor meg lehet találni azt az utat, amelyikkel a lehető legkevesebbet ártjuk a másiknak. Csak azt az illúziót kéne elkerülni, hogy lehetsz teljesen tapintatos és teljesen transzparens, mert az nem fog menni. Valamelyiknek sérülni kell. Vagy egy szemernyi hazugságnak, vagy egy szemernyi kegyetlenségnek ott kell lenni a képletben, különben nem megy. Igen, viszont az egész jelenségnek a társadalmi haszna az, ami nagyon fontos lenne. Ugye abból indult ki ez a beszélgetés buborék, hogy nincsen mintánk arról, hogy működik egy ténylegesen jó kapcsolat. Tehát nem látjuk ezt, a panaszokat halljuk, tehát azért éltünk már egy pár évtizedet, voltunk pár társaságban, végtelen párkapcsolati... Meg a maszkokat látjuk. Igen. Tudod, a nyílt ajtónál látjuk, igen. Az átajtón mögött itt meg nem tudjuk, de amikor a szomszédot födémén vagy a falon át hallod, akkor, és utána másnap látod a mintacsaládot, tudod, az ekkora és az ekkora gyerek, a hosszú szőkehajú anyuka és a kékszemű apuka, és hallod, hogy mi jött ki azon a falon keresztül, akkor hát utána igen, már az tudod, összes kékszemű apukás családot gyerek meg fogod kérdőjelezni. Anya szemét örökölte, megvan az a mém. Na mindegy. Szóval, hogy... Elfelejtettem, mit akartam mondani. Belé törtem, ne haragudj. Én szerintem itt majd remélem eszedbe jut, de most, hogy a Robi itt megenyhült mellettem, nagyon jó érzés volt. És egyből eszembe jutott az, hogy az a más harmadik idézet, most csak ennyit fogok mára hozni nektek, hogy a nyelv olyan, mint a bőr, szavaimmal a másikhoz dörgölőzöm, mintha csak a szavak helyettesítenék az ujjaimat, vagy mintha az ujjak a szavak meghosszabbításai volnának. Nyelvezetem reszket a vágytól. Na, hogyha ebben a gyöngétségben tudunk így beszélgetni, akár a féltékenységről, tehát hogyha a nyelvünk tényleg tud egy ilyen tapintatos, válogatott, sőt, ünnepet, hogy mi itt vagyunk, és van előttünk egy ilyen, hogy féltékenység, ami egy sárga szörny, de mi itt vagyunk ebben együtt, és nem csapkodjuk az ajtókat, hanem ilyen finoman. Szerintem azért ez már a kép egy kegyetlen, nem? Tehát, hogy így ilyenről beszélni. Na szerintem viszont ez egy nagyon-nagyon szép módja, fontos, mondjuk a felnőtté válásunknak, és egy lehetősége is, különben ez Roland Barthesnak egy szerelemnyelv töredékeiből volt részlet. Hány csajt tudott ezzel felszedni az Puha Fiúk fórumon szerinted egyébként? De szépet mond, csak tudod, szerintem egyrészt ilyen furcsán erotikus, én még a testnek még mindig több jelentőséget tulajdonítok a vonzalomban, mint a nyelvnek, miközben a nyelvhez több közöm van, mint a testhez ever. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a nyelvben megélt érzékiség az a szellemben lakik, és az ottani féltékenység az a munkakapcsolathoz tartozik, nem pedig a romantikus vagy posztromantikus kapcsolathoz. Most az lehet egy alkotói kapcsolat is, nem kell, hogy azt azért te pénzt kapjál. Fú, de jó, de ezt most ugrottunk egyet, mert ez nekem például nagyon fontos, így maga a szerelem kapcsán az, amikor az alkotáson keresztül, és végül is mi más a szerelem, hogyha nem alkotás, hogyha egy emberrel, akkor családot lehet alkotni vele, sok minden mást is, de hogy tényleg ez a szellemi kapcsolódás, ez egy mennyire egy szerelmi egyesülés, és például mennyire összevonható azzal a képlettel, hogyha valakivel van egy testi kapcsolatom, és akkor nem biztos, hogy a szellemit kell nála keresnem, vagy az az igazi, aki mindent meg tud adni nekem, vagy lehet ezt így gyakorolni, és akkor lehet ezeket így szétválogatni? Vagy hogyan lehet egy minőségi emberi életet élni? Meg nem én voltam az, aki kiegyezett egy kicsit lófejűvel, de legyen jó a segge, meg egy kicsit okosabb, de akkor cserébe lehet pattanásos, mert az volt a fontosabb, és aztán a végén meg azt kérem számon, amire amúgy én mondtam azt, hogy oké, mert a másik fontosabb volt. De közben nem a szerelem szépít meg mindent, érted? Én egy csomó mindenben egy másik táborban, vagy nem feltétlen tőletek, de még akár attól is a Palitól hallottam egy ilyet, hogy a szeretet és a ragaszkodás jele, nekem ez a két dolog eleve nem tartozik össze. Aztán a szabadságról volt szó, meg a hiányáról, azt gondolom, hogy a függőség lehet a szabadság hiánya, hiszen nem tudsz szabad lenni, mert attól a dologtól függsz, és soha nem leszel teljesen szabad, mert néhány függőséget önként magadra válasz, az identitásodhoz tartozik, másokra való tekintetedhez tartozik, ami nélkül az egész, bármit, amit ma beszéltünk, a valóság tudomásul vétele, a körülötted lévő világ tudomásul vétele, és az arra való tekintettel levés, vagy figyelem nélkül, bármiben nem tudod belevágni a fejszédet úgy, hogy a végén jól sikerüljön szerintem, nem csak a posztromantikus párkapcsolatba. Úgyhogy ez itt elbotolhat, és éppen ezért az összes függőségettől nem fogsz soha megszabadulni, és teljesen nem akarhatsz szabad lenni, mert azzal meg már ártanál. És az utcsó kérdésem, meg a Robi gondolatai nyomán csak azt fordítom meg, hogyha a szerelem egy megváltástan, és ezt délibábként kergetjük, akkor ez jelenti-e azt, hogy amíg a szerelmet kergetjük, addig a megváltásunkról lemaradunk, legyen az bármi is, mert attól, hogy megváltásnak hívjuk, mindenki, aki nem szeretne Isten mondani, csak szerencsét, univerzumot, meg akármi sorsot, vagy még gondviselés, vagy tudományt, vagy teljesen mindegy, neki is kívánjuk azt, hogy érezze jól magát valamikor tól az életében a végéig, és ez tulajdonképpen, ehhez valami olyan kell, hogy szabaduljon meg az irigységétől, az utálatától, a hiányérzetétől, hogy legyen teljes. És akkor, hogyha neki a halála utáni világ miatt volt aggodalma, akkor valószínűleg valamilyen vallásos jellegű hit az, ami megnyugtatja, hogyha neki a halálon inneni világgal kapcsolatban, vagy pedig a jelen időponton túli, a múltban lévő dolgokkal kapcsolatban volt egy hiányérzete, akkor pedig egy abszolút materiális, vagy földi, vagy egy terápiás megváltás tartozik hozzá. Tehát nem kell, hogy feltétlen tudod, a Allahba, meg a örökkévalóba, meg a Jézus Krisztusba, meg a Buddhába, meg az akármibe oltsuk bele ezt, viszont bármiben is van benne a lehetőséged, ami egyedi és tesztre szabott, ha nem a szerelemben volt benne, akkor amíg azt gondolod, hogy abban van, addig nem találod meg. De valakinek viszont tényleg a szerelemben van. Szerintem egyenlően el van ez osztva, nem? Nem, ahogy azt mondtam, hogy ha két olyan féltékeny fél találkozik, aki egyébként monogám, aki egyébként ki akarja sajátítani a másikat, akkor ők harmóniára találtak egymásban, mi meg itt hunyorogva nézzük. Tehát nem mennek késsel egymásnak, tulajdonképpen, sőt, a vége az, hogy akár nem is adnak olyan jeleket a másiknak, ami triggereli a féltékenységét, hiszen pont azt adja, amit ő szeretne kapni. Egymás tükörképét megtalálták. Ez akkor rossz, amikor az egyik egy picit szabadabb szeretne lenni, a másik pedig, ahogy az előbb felvetetted, inkább a kegyetlenséget választja. Nagyon hosszú az élet. Nagyon hosszú az élet. Egy 5 éves kapcsolat is már nagyon hosszú, egy 15 vagy egy 20 éves kapcsolat. Nagyon-nagyon hosszú élet, korszakokon átível már a kapcsolat, annyi minden életesemény történik ezen közben, a két kisajátító emberünk 20 éves távlatban nem fogja tudni szépen a kisajátítását, egy ilyen iratlan megállapodás keretében szépen végigcsinálni. Ez olyan valószínűtlen. És az odaadását mondjuk, tehát hogy nem az van, hogy én vettem el, hanem te adtad, de ugyanarról beszélünk. Mondok egy példát. Az odaadásban nem hiszek. Van egy gimis pattársam, nagyon szép, ez nagyon szép, van egy gimis pattársam, 44 éves elvileg, életében egyetlen nővel volt, aki az első, értelemszerűen nem a harmadik nővel volt először az életében, aki a felesége, azt hiszem 4 gyerekük van, elmondása alapján, mivel nem nevesítettem, azt kell mondjam, hogy napi nullánál többször szexelnek, és szeretik egymást, és amúgy ilyen furcsa, nyitott, érdekes, szabadelvű gyerek és felnőtt is volt az ember. Posztromantikus. Nem vágyott többre. Pre-romantikus, vagy ez tudod, ez még egy másik szellemi korszak. Még itt még a romantikus szerelem még nem lett feltalálva, hanem ez még az a korszak, még az azt megelőző korszak, amikor a szülők megállapodtak egymással, összeadták a gyerekeket, és a gyerekek természetszerűen egy életre kapcsolódtak egymással, nem volt a válás feltalálva, nem is volt olyan lehetőség, ennek megfelelően kísértés sem tartozott hozzá, nem volt olyan opció. És akkor ők természetszerűen élték le egymással az életüket, még a szexuális forradalom előtt járunk, nem érezték a azt, hogy bármiről lemaradnak, még nem termelte ki a kultúra azt az élményvilágot, hogy odakint vár az élet. Még élnem kell, még nem tehetem ezt magammal. És hát amit szerintem elsősorban el kéne felejteni, az, hogy aki nem féltékeny, az nem szeret. És hogy a szeretetet, az odaadást a másik által a féltékenységből vezessük le, és a féltékenységből ismerjük fel. Az a nagyon-nagyon nagy tévedés. A féltékenység nem a szeretetről, hanem az önbizalom hiányról tanúskodik. Ezt nagyon adom. Igen, viszont igen. a figyelemnek egy jele tud lenni, tehát nyilván ezt azért lehet olyan szépen azért megérteni, hogy azért észrevette. Aha, már igen, valamennyi mindfulness ennyi, az, hogyha jól pofán verlek, amikor valaki meghívott egy italra. Hát van egy kényelmes sárja a féltékenységnek, ahol igazából a féltékenységemmel csak bókolok a páromnak gyakorlatilag, mert egy picit felfedeztem magamban ezt az érzést, de nem olyan elsöprő erővel, ahogy a Robi ezt illusztrálta. Ahol elvárás hanem a féltékenység, hogy én kedvelem a Tibit, nagyon tetszik testileg, szellemileg, minden, letesz valamit az asztalra. Voltam ilyen kapcsolatban. De nem láttam még féltékenynek úgy, hogy mit is szoktak, felejtő. Jó, de itt megint szerintem arról van szó, hogy hogyan beszélünk, tehát hogy meg miről, tehát hogy itt igaziból nem igazán arról, nem a lényegről beszélünk, hogy ő ki és hogyan mit él meg, szóval szerintem itt azért a tényleg ez a nyelve annak, hogy a gyöngétséget meg tudjuk élni a beszéden keresztül először, talán ez az irány, egyáltalán kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e ilyen nyelv. Annélkül nem hiszem, hogy ezt a szerelmet tényleg szívesen megélném, inkább a szerelemnek az érdekessége, hogy lehetőséget ad arra, hogy valamit ki szeretnénk fejezni, és akkor lehet, hogy van rá egy olyan lehetőség, és sikerül, és valaki meghallja. Hidat tudsz verni a másikhoz, és egy olyan kommunikációs csatornát tudsz hozzá találni, ahol ki tudsz valami olyasmit fejezni, amit amúgy nem. De sejtett, hogy mi vagyok rajta éppen. Jó, hát ezt a poént hiszem, hogy nem csapom le. Ezt itt hagyjuk a levegőben, szó szerint az éterben, mert nem rádióképes, és talán egy dologról nem volt szó, ne feledjétek el, hogy a fogyasztás is egy megváltást tan, úgyhogy hagyjátok a szerelmet, rendeljetek a Temutól rabszolgagyerekek munkájának a kezének a gyümölcsét, és akkor is minden a legnagyobb rendben lesz, ha bármit nem értettünk a mai adásban, például akár én, akkor vissza fogjuk hallgatni. Köszönjük, hogy itt voltatok.